tesadüf müydü seni tanımam? Bu bizim yazımız, kadere inan. Bir mucize oldu, gece güneş doğdu, dünyam tersine döndü o an. بحلم كل ليلة كن دايما معاك، بحب كلامي عنك وارتاح وانا جوا حضنك، ده انا عمري هنا bakışın mıydı beni durduran? Oysa ilk görüşte aşka inanmam. Ne olduysa oldu, sanki zaman durdu, dünyam toz pembe oldu o an. Habibi bahibbek hubbi ma huş ma ul abli ma yahki lisan. مفاجأة من غير ما احسبها ابدا، ما عرفتش اعمل ليه وقعدي اوام في حبك، حبيت قلبي اللي حبك، نسيت العالم واللي فيه يا نبر حياتك هزر.